Skyscraper, a wcześniej Dark and Long z albumu Dub No Bass With My Headman, opublikowanego w styczniu 1994 roku. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim zapowiadane na wstępie set DJ-ski Andiego Kato i Toma Findleya, czyli panów tworzących duet Groove Armada. Mam nadzieję, że mają państwo wygodne buty, ponieważ ta muzyczna opowieść odrywa od ziemi. czujne pasmo przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie. We'll be right back. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Program Trzeci Polskiego Radia. potrójne pasmo przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia. Potrójne pasmo przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia.

Wysłuchaliśmy set DJ-ski Andiego Kato i Toma Finlaya, czyli panów z duetu Groove Armada. Spis wszystkich zaprezentowanych utworów opublikujemy w najbliższy poniedziałek. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Mówił Michał Margański. Baking like a homeward child, waiting like an angry ghost, we wish for you. Helpless in a stormy sea, drowning in a memory, and you make it rain. Street never felt so bad, no, never felt so wrong before. Why not you can't hang in with the sand?